Autoservice Hoogkarspel. Uw auto in de handen van vakmensen. Autoservice is er voor volledig onderhoud van alle merken auto's. Verkoop van nieuwe en gebruikte auto's. Bovendien zijn we gespecialiseerd in het inbouwen van een LPG-installatie. Uiteraard ook verkoop van benzine, diesel en autogas. Autoservice 022 84 17 44. Houterweg 50 in Hoogkarspel. Nabij de provinciale weg.